สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 พี่จี้มาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ30ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งก็แล้วกันครับอยู่ในกรุงเทพมหานครครับใช้ชื่อเรื่องว่าดอกไม้รับปริญญาเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับจากสายของพี่จี้และตอนนี้พี่จี้อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่จี ้สวัสดีค่ะ โอ้เสียงดังฟังชัดดีจังเลยพี่จี้นะฮะโอ ้รอมานานค่ะ โอ้ขอบคุณมากๆพี่จี้ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ ตอนนี้อยู่คลอง8ค่ะอ ยู่คลอง8เดี๋ยวผมรบกวนพี่จี้อย่างนี้ตอนนี้พี่จี้อาจจะอยู่หน้าพัดลมออกห่างพัดลมนิดนึงนะพี่นะ ค่ะค่ะ โอเคเพราะว่ามันจะมีเสียงลมเนี่ยพุบเข้ามา ได้ค่ะ นะฮะ หายยังคะ หายแล้วครับหายแล้วครับนะฮ ะ พี่จี้ปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ย ฟังกับลูกค่ะกลัวไปฟังไปกลัวไป อ๋อนะฮะ แล้วทีนี้ว่าว่ามีประสบการณ์ทั้งที่เจอผู้นี้บ่อยแต่ก็กลัว ครับนะฮะก็คือวันนี้เนี่ยเป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเรา ค่ะ ตื่นเต้นไหมฮะ พอประมาณค่ะ พอประมาณนะไม่ต้องตื่นเต้นนะพี่จี้นะค่อยๆลำดับเหตุการณ์และเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน ค่ะ นะฮะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเรื่องของดอกไม้ เกินค่ะปีพ.ศ.2518ถ้าจำไม่ผิด โอ้ปี18โอเ ค นะฮะดอกไม้รับปริญญาเป็นยังไงพี่จี้เชิญเลยครับ ค่ะคือพี่เนี่ยเปิดร้านเสริมสวยตอนที่อายุประมาณ20ต้นๆเนาะ ครับ เปิดร้านเสริมสวยแถวลาดพร้าวเนาะ ครับ ทีนี้ว่าการจะเปิดร้านเสริมสวยเนี่ยเราต้องเช่าของศักดิ์สิทธิ์มาเรียกลูกค้าเช่นกุมารเช่นนางกวักเอาไว้ที่ตู้โชว์หันหน้าออกทางหน้าร้านน่ะนะคะ ครับ พอดีมีช่วงอยู่ปีนั้นแหละที่เกิดเรื่องทำให้จำได้ทุกวันนี้เพราะว่าเด็กรับปริญญาก็มาประมาณ4คนเขาจะจองมาล่วงหน้าเลยประมาณ3วัน ครับ จองรับปริญญาตั้งแต่ตี2 มาแต่งหน้ามาทำผมมาเสริมสวย ใช่ค่ะก็คือก็จะมากลุ่มนึงเลยมามีแฟนของเด็กผู้หญิงเนี่ยกลุ่มเนี้ย2 คนมาก็แล้วก็มีแม่มาด้วยก็ประมาณ8คนก็เต็มร้านเลยก็ทำผมกันทำเสร็จทีนี้เขาคงจะรีบอ่ะแล้วผู้ชายเนี่ยแฟนเขาจะรีบไปก่อนเพราะว่าต้องไปถ่ายรูปเพราะเป็นช่างอะไรของเขาก็มีที่ก็ไม่ทราบเนาะมีกล้องสะพายทีนี้มันมีนี่ที่ของมันจะมีดอกไม ้ มีดอกไม้ที่ส่วนใหญ่จะมีดอกไม้มีตุ๊กตา ครับ มีแล้วก็มีดอกไม้ที่วนหัวนึกออกไหมคะ ครับ เป็น คล้ายๆกับมงกุฎดอกไม้ ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ทีนี้เขาคงรีบอ่ะแล้วทุกคนก็รีบไปรีบเรียกแท็กซี่แม่ก็บอกเร็วๆเข้าเดี๋ยวไม่ทัน ครับ ลืมของเอาไว้ที่ร้านที่คือก็มีดอกไม้หนึ่งช่อมีตุ๊กตาหมีที่รับปริญญาเห็นไหมคะ ครับ นึกออกไหมคะ ครับ แล้วก็มีพวงมาลัยที่คล้องหัวที่วางไว้บนหัวนั่นหนึ่งอัน ครับ พี่ก็ไม่ดูหรอกพี่ก็ไม่เห็นเพราะลูกค้าก็เต็มร้านแล้วก็เหนื่อยด้วยแล้วทีนี้ปรากฏว่าสักประมาณสัก8โมงเช้าหรือ9โมงใต้ของพวกนี้มันจำเป็นเขาคงจะเสียดายพี่ก็ทำยังไงดีพี่ก็เลยเอาของพวกดอกไม้เนี่ยเอาไว้ตู้เย็นเอาไว้ คร ับ เอาใส่ตู้เย็นแล้วไอ้ตุ๊กตาก็วางไว้ข้างๆตรงโต๊ะนั่นแหละเพราะว่าเขาจะได้เห็น เก็บไว้ให้เขาเผื่อเขาจะกลับมาเอา ใช่พี่ก็คิดอย่างนี้จนมืดไปเลยอุ้ยอันนี้ก็ได้มาแล้วบ้านของเขาเนี่ยก็ห่างจากพี่ไปประมาณสัก10กว่าห้องแต่บ้านพี่อยู่หัวมุมกับร้านพี่หัวมุมใช่ไหมคะเขาต้องเข้าซอยไปประมาณสัก10ห้อง10กว่าห้อง10กว่าหลังอะแต่ว่าทีนี้เราไม่มีเวลาไปให้เขาแล้วเขาก็พี่ก็หลับพี่ก็ลืมไปเลยจนประมาณสักสี่ทุ่มกว่ากับห้าทุ่มมันเหนื่อยมากจังกะตีสองอ่ะสี่ห้าทุ่มแล้วมันเหนื่อยพี่ก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยกวาดผมเช็ดผมเพราะว่ามันมีเยอะแยะเลย ไว้มุมห้องก่อนไว้ที่หน้ากระจกอะมุมๆนะคะ ครับ แล้วก็เราแล้วก็ลูกน้องก็กลับบ้านไปพี่ก็จะโอ้โหจะไปอาบน้ำโหเหนื่อยมากนั่งตรงโซฟาคิดว่านั่งเดียวๆแหละปรากฏว่าพี่หลับคอยหลับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบ ครับ ประมาณกี่โมงไม่ทราบอยู่ในรู้สึกว่าเหมือนอะไรมาทับเนื้ออกมันแน่นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กขึ้นมาแล้วก็เสียงอะไรก็ไม่ทราบตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งพี่เออะไรวะแต่ความที่มันเหนื่อยมากเราก็ไม่ลืมตาแล้วมันแน่นเหมือนกับผีอำพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนผีอำแต่ก็พยายามกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเนี้ยสภาพของสหาย ครับ แล้วก็หลับไปตอนเช้าตื่นขึ้นมาเอาม่าลงมาโวยวายว่าทำไมรื้อไม่เก็บกวาดห้องผมเต็มบ้านเลยแล้วที่น่ากลัวตอนนี้ขนลุกไอ้ดอกไม้ช่อนั้นมันอยู่ในอกพี ่เดี๋ยวนะพี่ที่หมายถึงว่าตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยไอ้ดอกไม้ที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นมันมาอยู่ที่หน้าอกพี่เนี่ยนะ มันมาอยู่ที่หน้าอกพี่พี่ไม่รู้ว่าพี่แล้วพี่ก็ตกใจ เ นี่ยแล้วมานั่งคิดคำนวณว่าเราเอาเข้าหรือเปล่าวะแล้วเรามาไว้ที่หน้าอกเราทำไม เออ เราพี่ก็คำนวณเองซึ่งเราเมอร์ก็เป็นไปไม่ได ้ เราเก็บพี่ก็คำนวณนะคะว่าเราเอาไปแล้วนะเราเอาไปเก็บเข้าตู้เย็นแล้วนะก็อย่างนี้พี่ก็เลยความที่ว่าตอนนั้นยังวัยรุ่นก็ไม่ใช่วัยรุ่นก็แต่ว่าไม่กลัวอะไรอ่ะคิดว่าคงจะลืมด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าพัดลมมาเป่าหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็โปรยก็ไปลูกน้องมาให้ลูกน้องเนี่ยโปรยผมออกไปข้างนอกไปเก็บไปสั่งขยะมันเลยไปหน่อยนึง ก ็วันก็ตัวนี้ว่าตอนเช้าก็บอกให้น้องสาวเนี่ยเอาดอกไม้ไปคืนเขาทีนึงน้องสาวบอกไม่ทันแล้วจะไปเรียนหนังสือเจ๊ก็เอาไปคืนเขาสิทีนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆเราก็มีเวลาก็เอาดอกไม้เก็บก็ไปยังต่ำเข้าตู้เย็นเพราะว่าของพันนี้เขาเราเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวเขาสาวเราไม่ใส่ใจลูกค้าใช่ไหมคะ คร ับ เออพี่ก็วางไว้ตรงนั้นเอาเข้าตู้เย็นเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ลืมอีกพอเย็นทำจนมืดเลยสองทุ่มบอกไม่ไหวแล้ววันนี้รับพักเพราะว่าตั้งแต่ตีสองเหมือนกัน คร ับเราทำเราตีสองเราก็ทำตั้งแต่ไม่ตีสองค่ะวันนี้ตอนที่ตื่นมาเนี่ยน่ะเรามีคนมาแคนเซิลว่าเขาไม่ทำแต่เราวันนั้นคือไม่มีใครทำ คร ับ ก็ทำปกติ ครับ ปรากฏว่าทำถึงสองทุ่มมันก็เพียตั้งแต่วันแรกแล้วเขาบอกว่าแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะมีคนรับปริญญาอีกทีนึงไม่เอาละ คร ับ เออก็นอนจะนอนค่ะอาบน้ำเสร็จเราก็ต้องเอาผ้าเช็ดผมจะไปเข้าเครื่องจักรจับเพื่อจะไว้ตอนเช้าไว้เอาตากก็มานั่งตรงโซฟาเหมือนกับอะไรไม่ทราบมันทำให้เราง่วงคุณแจ๊ค ครับ นั่งสงบหลับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบ ครับ แล้วก็ได้ยินค่ะที่เสียงคนหลับไปเนี่ยเล่นเสียงก้องก้องก้องก้องก้องเหมือนกับอะไรมันอะไรมาลูกมาคมคามคมคามเอ๊ะทำไมเสียงคมคามแล้วก็เหมือนกับมีคนเขย่าที่อ่ะ คร ับ เขย่าเขย่าเขย่าแล้วได้ยินเสียงว่าอย่ายุ่งกับแม่อย่ายุ่งกับแม ่ อืออย่ายุ่งกับแม่ไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้แต่เราก็อะไรวะแม่ใครวะ อ ือๆเปิดทีวีวะ ในภวังค์ที่เรากำลังหลับอยู่แต่ตอนนั้นเราไม่ได้ตื่นเราได้ยินเสียง แต่ได้ยินเสียงว่ามีคนว่าอย่ามายุ่งกับแม่อย่ามายุ่งกับแม ่ครับ แล้วก็มีคนหนึ่งค่ะคนเขย่าที่ตัวเราอ่ะแล้วพี่ก็คืออะไรเงี้ยพี่ก็ลืมตาขึ้นมาความสุขลืมตาขึ้นมาคุณแจ๊คผมกระจายเต็มบ้านเลย เฮ้ยไอ้ผมที่เรากวาดแล้วอะนะ ว่าเนี่ยมันกระจายเต็มบ้านเลยคุณแจ๊คผมมันมาจากไหนก็ไม่รู ้ แล้วพัดลมพี่ก็เปิดเฉพาะตัวเล็กๆแต่กับพี่พัดลมใหญ่ๆที่กลางบ้านน่ะปิดไปแล้ว ครับ มันจะบินไม่ได้แล้วอะไรก็ไม่เท่าไหร่คุณแจ๊คดอกไม้มาอยู่ในอกพี ่โอ้ยขนลุกพี่จริงเหรอ จริงๆเกิดที่กรุงเทพไปฟังที่จริงๆในร้านสมสวยพี่เล่าให้แฟนฟังนักเยอะแยะมากเมื่อก่อนเนี่ยดังกันมากเลยบ้านพี่ร้านพี่อ่ะ อุ้ยคุณลูกไอ้ดอกไม้มัน อัดมันมาอยู่ที่หน้าอกพี่อีก เอ้ย จริงๆพี่ก็บอกอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าพี่บ้าหรือเปล่าเราบ้าหรือเปล่าเราสติปัญญาเป็นอะไรมาอยู่อย่างนี้เห็นนี้ ค ิดในใจว่าเราต้องกินยาหรืออะไรสักอย่างหรือมันบ้ามันอย่างนี้เรากวาดไปแล้วมันมีอย่างนี ้ เราเก็บหรือเปล่าที่นั่งคิดดูที กูก็เก็บแล้วนะ เออ โอ้แล้วทำไมมันมาอยู่ตรงนี้อีกมันเหมือนกับแล้วทีนี้พอพี่ก็เลยขึ้นรีบกลัวๆอย่างเก่าแล้วพี่รีบขึ้นข้างบนเอาดอกไม้เก็บตอนเช้าตื่นมาน้องสาวเป็นคนหน้าที่จะต้องออกเดินน้ำไม้ของไหว้ให้กับเจ้าแม่นางกวักกับกุมารที่น้องสาวบอกว่าเจ๊ทำไมกุมารเจ๊แขนหักล่ะ ฮะ เฮ้ยทำไมกุมารเจ๊แขนหักข้างนึง ครับ โอ้ยก็เป็นเล่นดีๆแล้วไหว้เราให้เขากินทุกวันทำไมอยู่ดีวันนี้ทำไมอยู่ดีแขนมันเหมือนกับ ครับ มันเหมือนเป็นร้าวแตกออกมาแต่วันนี้มาดูดออกมาเนี่ยคุณแจ๊ดเห็นแต่ว่ามันเป็นรอยว่ามันหักแน่นอน ครับ พี่ก็ตกใจพี่บอกทองเติมเขาชื่อทองเติมทองเติมทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะลูกแล้วทำอะไรมาเอ้ยแมวหรือเปล่าวะรู้สงสัยกับแมวเอ๊ะบ้านเรามันไม่มีแมวแล้วบ้านเราก็ปิดประตูไม่ชิดเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงอยู ่ ตอนนั้นพี่ไม่แต่งงานนะมีแต่ผู้หญิงอยู่ปิดทุกอย่างลงคงครัวมันไม่มีแมวไม่มีหนูเข้ามาแล้วมันเป็นของแบบนี้เหมือนได้ยังไงพี่ก็คิดเอ๊ะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็เลยเอาไปพี่บอกมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะแต่เราก็ว่ามันอะไรของมันวะพี่ก็คุยกับช่างก็บอกว่าพี่อ่ะบางทีพี่ลืมมั้งพี่เฮ้ยก็เธอเป็นคนเก็บกวาดเออใช่หนูกวาดเองนี่หว่าเออแล้วทีนี้เอาใหม่พี่ก็เลยวันนั้นพี่ก็เก็บกวาดเรียบร้อยเหมือนเดิมตอนเย็นๆแต่พอดีวันนั้นจะเก็บกวาดประมาณสักหกโมงเนี่ยก็เห็นน้องที่รับปริญญา ครับ กับแม่เขาว่าใส่ชุดดำเดินไปผ่านหน้าบ้านที่กำลังจะเรียกว่าน้องน้องน้องเรียกไม่ทันเพราะกำลังติดใดผมอยู ่ ก็เลยสงสัยว่าเขาแต่งชุดดำเรื่องอะไรวะแต่คือไม่คิดอะไรมาก ครับ คือนั่งขึ้นมาข้างบนได้ยินเสียงข้างล่างโอ้พี่แล้วนอนคุมโปงเลยอ่ะ เสียงเหมือนเดิมนะฮะ ได้ยินเสียงข้างล่างอีกคุ้งอีกนะคะ อ๋อ ได้ยินอีก ครับ ได้ยินอีกตอนเช้าก็ตื่นลงมาผมกระจัดกระจายเต็มเหมือนเดิม โอ้โห ผมกระจายเสร็จเหมือนเดิมแล้วทองเติมแขนที่แล้วหลุดลงมาเลยค่ะ กุมารนะฮะรูปปั้นกุมารนะฮะ ใช่หลุดลงมากับตรงหลังตู้มาหลุดลงมาพี่ก็ตกใจว่าทำไมอย่างนี้ปรากฏว่าพอดีเขาเปิดร้านเจ็บกว่าร้านเสร็จที่ทำยังไงหันซ้ายหันขวาพอดี คร ับ พอดีมีพระองค์หนึ่งมากับผู้ชายแก่ๆเข้ามาเอาถังสังฆทาน อ ะเอาถังบอกว่าโยมอีกอาทิตย์หนึ่งอีกประมาณสัก 4-5 วันก็ได ้ วัดแถวลาดพร้าวเนาะบอกว่าอาตมาจะมาเอาถังนะเอาฝากไปหน่อยเพราะว่าลูกค้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เอาครับเอาไว้ลุงคนนั้นก็เดินขึ้นมาเปิดเป็นไงหน้ามองๆแล้วแกก็บอกโ อ ้ตีกันหน้าดูเลยสินี่อะไรวะใครตีกันวะ ไ ม่มีตีตีกันหน้าดูเลยแขนขาหักเลยพูดถึงนี ้ พี่ก็ถามว่าใครตีกันถ้าลุงพระหลวงพี่แกตอบว่าเฮ้ยอย่าพูดเยอะพูดอะไรเยอะแยะพี่ยังจำได้คำนี้เลยค่ะพูดอะไรเยอะแยะ คร ับ แล้วท่านก็บอกว่าเออเฮ้ยเอาของให้เขาหน่อยสิเขาก็บอกว่าลุงคนนี้แกก็เอาสายสินยาวๆขดประมาณสักยาวขดสายขดเนาะมาบอกว่าเอาไปวางไว้หลังตู้นะข้างๆกุมารนั่นแหละเอาไปวางไว้น ะ พี่ก็ไปวางไว้โอเคคือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ ครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าจานนางกวักจานนางกวักจะมีอาหารที่เล็กๆเห็นแล้วก็เล็กๆน้อยมีกับข้าวเล็กๆน้อยแล้วก็แก้วน้ำ ครับ แก้วน้ำหกน้ำกระเจิงออกมาของร่างพื้นเฮ้ยแล้วแก้วไอ้จานนั่นน่ะมันไม่เรียงดีมันกับไม่เรียบร้อยทั้งที่น้องสาวเป็นคนละเอียดมากเขาจะวางเรียบร้อยอย่างดีเลยนะคะเออปรากฏว่าจานข้าวเนี่ยมันเหมือนกับมันตะแคงมากับข้าวก็มาล่วงซึ่งจะบอกอะไรวะ ครับ แล้วทีนี้พอดีตอนเช้านี่พี่ก็เลยเอาดอกไปดูดอกไม้ดอกไม้ทำไมมันเหี่ยววะมันอยู่ตู้เย็นตลอดเวลา หมายถึงว่าดอกไม้ที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นมันเหี่ยว ใช่ใช่ก็อืมถ้ามันเหี่ยวผิดปกติตอนทั้งอยู่ในห้องแล้วพี่ก่อนที่เอาเข้าตู้เย็นพี่ก็เอาที่ก๊อกกี้อ่ะผิดก็ติ๊กติ๊กให้มันกลมๆให้มันสดชื่นหน่อยนึงแล้วพี่ก็เข้าตู้เย็นเอาไว ้ เป็นไม่เหี่ยวผิดปกติอ่ะ คร ับ เออมันไม่เหี่ยวเหี่ยวอย่างนี้วะแล้วพอดีพี่ก็เลยว่างพี่พอดีเห็นน้องเขาขี่รถออกมาขี่จักรยานออกมาพี่ก็เลยเรียกน้องน้องน้องน้องดอกไม้อ่ะ ครับ ดอกไม้น้องลืมเอาไว้กับตุ๊กตาของน้องหรือเปล่าลูก อ๋ อดอกไม้ของหนูค่ะกับพวงมาลัยแต่แล้วแล้วอันนี้ตุ๊กตาของหนูเปล่าไม่ใช่ค่ะ ครับ ของสองคนหนูอีกคนนึง เออ เอองั้นดอกไม้เอาคืนไปแม่บอกไม่เอาอ่ะทิ้งไปเถอะพี่เอาทำไมอ่ะ ครับ เขาก็ไม่พูดอะไรก็ทำตาแดงๆพี่ก็สงสัยพี่ก็เอี้ยเลยว่ะเขาเลิกกับแฟนแง่ๆเลย ครับ พี่ก็เลยไปโยนทิ้งเอาไว้พี่ก็เลยเมื่อเขาเจ้าของเขาไม่เอาแล้วก็ไปโยนทิ้งเอาไว้เนาะ ครับ แล้วทีนี้ปรากฏว่าไม่เอาเจ้าของไม่มีช่างก็เลยบอกพี่เจ๊ขอตุ๊กตาหนูได้ไหม คือจะเอาตุ๊กตาหมี ตุ๊กตาหมีจะไปได้ไหมบอกเอาไปสิพี่เก็บไว้ทำไมแล้วก็ว่าอย่างนั้นเนาะเราก็ไม่คิดอะไรมาก ครับ พอช่างเอาไปเนี่ยคืนนั้นตอนเช้ากลับมาอีกทำไมช่างก็ขาดำจะหน้าเหมือนเหมือนมีแพนด้าเลยค่ะตาดำปี๋เลย ครับ ถามว่าทำไมพี่มารีเรียกพี่มารีทำไมตาดำอย่างเงี้ยเหมือนนอนโอ้เจ๊หนูไม่นอนทั้งคืนทำไมอ่ะ ครับ ไม่รู้เป็นบ้าอะไรเปิดพัดลมเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็อย่างเงี้ยมันดับหนูก็ร้อนหนูก็ต้องมาเปิดไม่ถึง10นาทีมันดับอีกหนูก็เปิดอย่างเงี้ยทั้งคืนหนูไม่นอนเลย ครับ เออเขาก็บอกว่าลมมันเก่าแล้วมั้งว่าอย่างนี้ไม่รู้สิแล้วก็ตามผมไปเขาก็ผลไปวันนี้หนูขอกลับบ้านเร็วนะบอกได้ก็ให้เขากลับบอกที่บริษัทไปก่อนก็ได้ คร ับ เสร็จแล้วทีนี้ทีนี้พอดีก็กลุ่มที่มารับปริญญาน้องคนนั้นน่ะนะคะ คร ับก็มารับอีกวันนึงมันไม่ใช่วันไม่ใช่กลุ่มนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนเขามารับปริญญาเขาคุยให้ฟังว่าคุยไปคุยมาอะไรวะก็บอกช่างที่มาถ่ายรูปวันนั้นน่ะรถคว่ำมอไซค์อ่ะชนตายทั้งคู่เลยเหรอฮะโดนรถชนตายประสานงานกับอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าตายทั้งคู่ ครับ เออพี่ก็เลยโอ้มีระเทศดอกไม้ไปแล้วก็อี้อะไรวะ อ ย่างนี้นะคะพี่ก็ไม่คิดอะไรมากปรากฏว่าตอนเช้าตื่นมาช่างพี่ตาดำโผล่ถามเป็นอะไรพี่มารี คร ับ ไม่ได้นอนเลยเจ๊บอกทำไมอ่ะไฟเดี๋ยวไฟเปิดเดี๋ยวไฟติดอะไรของมันจะมาลุกติดบ้าบอยมันเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดหนูก็จะลุกมาปิดจะหลับไปตื่นขึ้นมาห้องเจ้าอีกไฟเปิดอีก ครับ พี่ก็อะไรวะว่าเขาก็ว่าเขาบอกไม่รู้เป็นอะไรหนูจะต้องบอกห้องเขาแล้วเจ๊เขาแล้วว่า ค งแต่ต้องเป็นอะไรแล้วพอกลับไปแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าช่างเขามาดูแล้วเขาบอกไม่เสียจะดิสก็ดีบันละอะไรไม่รู้พี่ก็กลับอะไรไม่รู้ยังไงนะเขาบอกมันไม่เสียแต่ทำไมมันเปิดปิดทั้งคืนก็ไม่รู้พี่ก็เอาแล้วว่าสงสัยจะมีแล้วพี่ก็เลยไม่กล้าบอกลูกน้องว่าไอ้เจ้าของตุ๊กตาเนี่ยมันตายไปแล้ว อ๋อโดนรถชนตายไปแล้ว ชนตายไปแล้วพี่ก็ไม่กล้าบอกเขาพี่ก็บอกว่าพี่มารีพี่มารีเป็นไปได้ไหมพี่มารีจะเอาตุ๊กตาไปทิ้งไหมโอ้ยจะมาเลยไปทิ้งป้าเปล่าเจ ๊ พี่ก็ไม่กล้าบอกเขา ครับ พอดีแล้วเขาพอเย็นนั้นพอดีแม่ของน้องที่ลืมของเอาไว้อะเขามาทำผมเขาบอกว่าจะไปงาน ครับ ไปงานใครก็บอกไปงานศพนี่แหละไปเพราะว่าไอ้คนจะตายคนนี้น้องคนจะตายอ่ะเป็นแฟนของลูกสาวและอีกคนหนึ่งเป็นแฟนของเพื่อนลูกสาวจะไปงาน คร ับ ก็เลยเล่าให้ฟังมีตุ๊กตาเขาลืมบอกว่าเนี่ยบอกเออเหรอเออไม่เป็นไรเอาไปเถอะ ครับ แล้วอยู่ดีก็มันก็ผ่านไปอีก 2-3 วันพี่ก็เลยลืมไปพี่มารีไม่ได้นอน 2-3 วันจนไข้จับไม่นอนเลยแกก็เลยไม่มาทำผมอยู่2วันแกบอกไม่ไหวพี่ไม่นอนเลยแย่พอดีวันรุ่งขึ้นพระก็มาเอากระถางไปลุงแกถามว่าเป็นไงหลับได้ไหมหลับได้แต่ว่าหนูไม่หลับเลยลูกน้องทำไมอ่ะแกก็เลยบอกว่า ของบางอย่างไม่เจ้าของเขาคงจะอยากจะไปหาเจ้าของเขาเอาไปทิ้งเอาไปคืนเขาก็ได้อย่างเอาไปทิ้งนอกบ้านเลยหนูจะเชื่อไหมแกเล่าอย่างนี้บอกหนูคงจะเชื่อลุงบอกมาสิแกบอกว่าที่วันนั้นตีกันนะเพราะว่ากุมารเนี่ยเป็นของจากวัดสักกิจแล้วทีนี ้ ผีใจโหงเขาก็แรงแต่เราเป็นกุมารแล้วมันก็ตรงกับพี่เลยที่ว่าเราเจออย่างเนี้ยมันน่าจะใช่เลย หมายถึงว่าผีไตหงแรงที่ว่านี้ก็คือเป็น แรงมากแล้วก็มา2ตัวเลยเพราะว่าผีไตหงเจ้าของดอกไม้กับเจ้าของตุ๊กตา จะมาเอาของเขา ใช่เขาจะได้เอาคืนไปแต่ของนี้เราไม่รู้ไง อุ๊ยขนลุก เราไม่รู้ไงเราก็เก็บตู้เย็นเอาไว ้ เขาอยากจะออกไปอยู่บ้านเราทีนี้ของในบ้านเรากุมารเราก็คงไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยคงสู้กันเราทีนี้กุมารนี่เป็นเด็กนะที่เป็นแขนหัก ครับ นะคะแล้วส่วนแม่นางกวักก็คงจะเราก็ไม่ทราบแต่รู้แต่ว่าน้ำเนี่ยหกกุมารเนี่ยแม่นางกวักคงจะสิบจากสิบกว่าเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าทีนี้พอดีวันหนึ่งคุณแม่ของคนนี้ก็บอกว่าน้องตุ๊กตายังอยู่ไหม คร ับ แล้วถามทำไมล่ะคะอยู่ดีลูกสาวฝันว่ามีคนมาทวงตุ๊กตาเขาจะเอาตะโกตะตุ๊กตาคืนเอาคืนให้เขาได้ไหม ครับ พี่ก็จะบอกว่าให้ช่างไปแล้วเหรอเขาบอกขอคืนได้ไหมบอกถ้าเขากลับมาทำงานหนูจะบอกเขาให้ ครับ พออีกวันนึงพี่มารีมาพี่ก็เลยบอกพี่มารีพรุ่งนี้พี่มารีเอาตุ๊กตาปากคืนป้าคุณนะเพราะว่าเจ้าของเขาทวงเขาคือพี่ไม่ได้บอกเรื่องของเรื่องที ่ เขาฟ ัง ครับ หรือกลัวเขาจะกลัวจนอีกวันเขาก็เอามาคืนเอาไปคืนมันไม่จบแค่นี้สิแจ๊ ค มันไม่แค่นี้อีกไม่กี่วัน 4-5 วันพี่คนนี้ก็บอกว่าคุณพี่ว่าจะฝากใครบ้านเอาทำไมล่ะพี่เพราะว่าร้านที่อยู่มุมแล้วเป็นร้านสวยๆคนที่เข้าเพื่อติดป้ายขอติดป้ายได้ไหมมาติดป้ายว่าจะขายบ้านแล้วเบอร์โทรศัพท์อันนี้ถ้ายังไงถ้าขายได้เดี๋ยวพี่ให้เปอร์เซ็นต์นะอะไรอย่างนี ้ พี่เอามาติดแล้วพี่ก็ถามว่าทำไมจะขายทำไมพี ่ เพราะพี่ก็อยู่ดีๆตั้งนานแล้วเด็กก็เลยเล่าให้ฟังว่ากลางคืนอะกลางคืนประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยใครก็ไม่รู้มากดออดบ้านเธอเต้นแตงจิ้งบองจิ้งตองมากดออดทุกวันเลยจนแกลงมาเปิดประตูไม่มีใคร ครับ แกก็ลงมาเปิด 3-4 วันแล้วฝั่งตรงข้ามบ้านแกเนี่ยเขาเรียกพี่มุกเนี่ยเขาเล่นไพ่กันตลอดไม่ใช่บ่อนนะคะแต่เขาสั่งเล่นไพ่กันทั้งคืนสว่างแกก็เลยบอกว่าเหมือนจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามุกถ้าเกิดว่าประมาณสักพี่อย่าปิดไฟที่บ้านนะประมาณสัก 3-4 ทุ่มหรือไงเนี่ยถ้าพี่เปิดไฟเนี่ยให้มองมาที่หน้าบ้านทีว่าไอเด็กที่ไหนมากดออด เพราะว่ามันอาจจะมีเด็ก จ ะได้มีเด็ก จะได้หลานมันถูก เพราะว่าส่วนมากสมัยก่อนจะมีชอบเด็กชอบไปกดออดเล่น ใช่ก็คิดอย่างนี้ก็คิดอย่างนี ้ครับ เขาก็โอเคก็คุยกันพอปิดไฟประมาณสัก 3-4 ทุ่มมาละยิ่งปองยิ่งปองยิ่งกดอย่างนั้นนะคะ ครับ คุณมุกนี่เขาก็เลยเปิดเขาก็เลยมองออกมาข้างล่างเขาบอกโอ้โหนึกว่าใครแฟนของไอ้น้องคนนี้เองมากดโอ้ยว่าอย่างนั้นเขารู้จักไง ครับ เขาบอกเขารู้จักแฟนมันเรื่องจริงที่เราไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่มีอะไรเขาตอนเช้าก็เลยมาบอกว่าเขาเล่นอะไรกันเหร อ แฟนลูกสาวมากดออดหน้าบ้านแค่นั้นล่ะค่ะเขาก็เลยไปทำบุญบ้านแล้วทีนี้เขาก็บอกอยู่ไม่ได้แล้วถึงวันนี้เขาต้องมากดออดเรื่อยๆแน่นอน คือ ว ่ า บ้านฝั่งตรงข้ามเขาไม่รู ้เขาไม่รู้ค่ะว่านี่เขาแฟนเขาตายเขาก็เลยประกาศขายบ้านเขาอยู่ไม่ได้แล้วถึงอยู่เขาพอดีลูกสาวเขาก็ยิ่งกลัว หูน่ากลัว เขากลัวเขาก็บอกไม่เอาอ่ะไม่ขออยู่แล้วตรงนี้เขาเลยประกาศขายบ้าน ครับ แล้วประมาณสักพี่ก็จำไม่ได้ว่าแกขายให้ใครบ้างเพราะว่ามันหลายคนมีในหน้าไม่ใช่บ้านพี่คนเดียวก็ขายไปแล้วตรงฝั่งตรงข้ามที่มันเป็นรกๆอะไรอย่างเงี้ย คร ับ เขาก็ลื้อไปสร้างตึกมาแล้วพี่ก็ย้ายจากตรงนั้นมาพอพี่แต่งงานพี่ก็มาอยู่แถวคลอง8 ครับ แล้วพี่ก็ไปทำงานเกี่ยวกับที่หลังเพื่อนน้องชายอ่ะมาชวนว่าทำงานประกันที่ศาลเอาไหม ครับ ดีประจำผมนะมันเหนื่อยเนาะ อ๋อ แล้วก็แต่งงานเป็นนายประกันทีนี้ยิ่งไปกัน พี่จี้ไปโดนปุ่มพักโทรศัพท์ซะแล้วอ้าวพี่จี้ฮะ อ้าวน่าจะไปโดนปุ่มพักโทรศัพท์นะครับอ้าวหายเลยพี่จี้ผมอ่ะเจ็กบัตรติดต่อไปที่พี่จี้ใหม่อีกทีฮะเจ็กบัตรเจ็กบัตรอ่ะนี่ก็หลับติดต่อไปที่พี่จี้ใหม่อีกทีฮะน่าจะไปโดนปุ่มพักสายนะครับอุ้ยเมื่อกี้ฟังเรื่องพี่จี้ตั้งใจฟังดีๆเฮ้ยสนุกลุ้นนะคือแกเล่าแบบชาวบ้านเล่าแบบซื่อๆเล่าแบบเฮ้ยคือคุณผู้ฟังนึกภาพอันนี้ให้นึกภาพตามเล่นๆนะครับตามละครตามหนังร้านทำผมอ่ะร้านทำผมที่อยู่ตามหมู่บ้านจะเป็นที่เมาของคนในหมู่บ้านแล้วเขาก็จะมีเรื่องต่างๆมาพูดกันมาเล่าสู่กันฟังนึกภาพตามบรรยากาศแบบนั้นเฮ้ยพี่จี้เล่ามันมากมากลับไปที่สายของพี่จี้จ๋า จริงหรือเปล่าคะ พี่จี้ครับเมื่อกี้ พี่เล่าด้วยความจริงเพราะพี่เล่าไปพี่ขนลุกไปอ่ะ เดี๋ยวพี่จี้ฟังผมก่อนใจเย็นๆนะฮะเมื่อกี้พี่จี้ไปโดนปุ่มพักเสียงโทรศัพท์ใช่ไหม เ ห รอค่ะ เออ ไม่เป็นไรนะเมื่อกี้ผมกำลังบอกคุณผู้ฟังว่าเออพี่จี้เล่าสนุกเล่ามันมาก ค่ะ เออทีนี้เนี่ย หลังจะมีอีกถ้าไม่รังเกียจที่จะมาเล่าให้ฟังอีกเยอะ ยินดีฮะนะมาเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้เนี่ยปัญหาอย่างนึงเลยปริศนาอย่างนึงเลยคือไอ้ดอกไม้ไอ้ช่อดอกไม้เนี่ยมันมาอยู่บนหน้าอกเราได้ยังไง ไม่ร ู้อ ย่าพูดอย่าถามอย่างนี้อีกพี่กลัวพี่ยังใจหายอยู่ทุกวันเลยไม่รู้มันมาได้ยังไงมันเปิดตู้ได้ยังไงพี่ก็งง น่ากลัว แล้วทุกวันนี้พี่ก็ดีใจที่มันพี่โยนทิ้งไปที่ถามน้องน้องบอกไม่เอา ครับ ถ้าเขาเอาอีกพี่ก็ต้องเก็บอีกพี่จะทำยังไงพี่ก็ไม่รู้ต้นสายไปเหตุว่ามาจากไหนแล้วคุณแจ๊สโอ้แต่มันออกไปทิ้งไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันมีอีกไอ้ตุ๊กตานั่นแหละทีนี้มารีเขาเอาไปที่มารีเขาก็เลยโดนแทนที ่ฮะแล้วสรุปแล้วบ้านหลังนั้นเขาได้ขายไหมครับ ขายมาขายค่ะขายเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได ้แล้วคนมาซื้อต่ออ่ะ ก็มาไม่ทราบค่ะเพราะว่าเขาคนที่มาซื้อต่อเขาก็ไม่รู้จักพี ่ครับ เขาคงไม่มาคุยกับพี่แต่เราไม่รู้แต่ว่าเรื่องนี้ดังมากทั้งหมู่บ้านทั้งซอยเลยเพราะว่าเขาเล่าลือกันต่างๆแล้วคนก็มาถามพี่เยอะแยะเลยว่าจริงไหมพี่จี้จริงแล้วซึ่งจี้มาถามพี่พี่ก็บอกว่าพี่เขาขายบ้านก็เพราะสาเหตุที่แบบน่าจะจริงแต่เรื่องที่พี่ก็เล่าไอ้เรื่องดอกไม้กับพี่คนก็ยิ่งมาเต็มร้านลูกค้าก็มาทุกวันมาถามพี่ก็เล่าให้ฟังอย่างจริงจริง ฮะอย่างที่ผม เรื่องนี้ดังมากที่ อย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับว่าเนี่ยร้านทำผมก็จะเป็นเหมือนกับมีเหล่าบรรดาแม่บ้านบ้านนู้นบ้านนี้เหมือนมาแลกเปลี่ยนทัศนคติมันเมาส์นู่นนี่นั่นกันแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยดังในหมู่บ้านเลยว่าเฮ้ย โอ้ดังไปจริงๆดังมาก ร้านพี่จี้โดนผีหลอกว่าอย่างนั้น ใครไปถามสมัยก่อนเพราะพี่บอกชื่อซอยเนี่ย ครับ คุณแจ็คต้องรู้จักแน่ปัดจังซอยนี่ดังมากแล้วคนเรื่องนี้เล่าลือกันมาตั้งคือไปเมื่อไหร่ว่างๆคุยกันเรื่องนี้เขาก็บอกจำได้เรื่องนี ้ครับครับ เพราะว่ามันจริงๆเพราะว่าเรื่องของเมื่อก่อนที่ไม่คิดภาพผีเผลอมันจะมีจริง ครับได้พี่จี้เดี๋ยวเป็นครั้งต่อไปครั้งหน้านะพี่จี้บอกมีเรื่องอื่นๆอีกมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยนะ น่ากลัวไปยองฝันเรื่องเยอะแยะอยู่ที่ศาลยิ่งน่ากลัว สนุกสนุก ต้องเดินทางตกต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยไปเดินทางแล้วต้องไปปล่อยตัวผู้ต้องหาที่อื่นเนี่ย ครับ ที่เจอกระทั่งเป็นเรื่องผูกคอตายในห้องขังที่ก็เจอที่ตกเลือดหัว ได ้ก็พิสารอยู่เรื่องนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นส่วนไม่ส่วนแล้วกันว่า ครับ จำได้ไหมคุณแจ็คประมาณสัก20ปีแล้วที่มีคนที่ศาลออกชื่อได้ไหม ไม่ต้องบอกชื่อดีกว่า ศาลจังหวัดกรุงเทพนี่แหละที่มีพี่คุมผู้คุมอะไรโดดตึกตาย2คนเลยฆ่าตัวตาย2คนเลยนั่นแหละที่ก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย เหรอฮะเออได้พี่จี้เดี๋ยวเป็น ดังต้องถือพิมพ์ลงข่าวดังคงคามเลยนั่นแหละ ฮะเดี๋ยวเป็นครั้งต่อไปนะพี่จี้นะมาเล่าพวกเราฟังค่อยๆทยอยมาทีละเรื่องสองเรื่องนะ ได้ถ้าด้อยรังเกียจถ้าพี่เล่าให้ฟังเนี่ยถ้าไม่รังเกียจจะพี่เล่าให้ฟังอีก ได้ครับดีเลย จะให้เล่าเมื่อไหร่ก็โทรมาบอกพี่ก่อนดีไหม ได้เลยครับพี่จี ้ค่ะ โอเควันนี้ขอบคุณพี่จี้นะครับที่มาเล่าเรื่องดอกไม้รับปริญญาพวกเราได้ฟังกันสนุกตื่นเต้นมากเรื่องนี้ฮะนะฮะ ขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณมากๆพี่จี้ครับ ค